الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون صدق الله العظيم سورة أعراف نهم سكارة آيات نمبر 160 161 162 سورة أعراف آيات نمبر يوصل شبيتة يوصل يوشبيتة يوصل بلشبيتة لدينا مخي سبق يا الله فاكو فرمائي شطول بني إسرائيل بدكار وبد عملنو یو جماعت په هغوی کښې داسې مور چې هغه نیکان او صالحان وو د موسی علیه الصلات وسلام تابعدار او فرمانبردار او بیا کله چې پیغمبر علیه الصلات وسلام بعثت وشو نو بیا په پیغمبر علیه الصلات وسلام هغوی ایمان راوړ غرض دا چې بني اسرائیلو کښې ښه خلک وو د نن سبق کښې بن اسرائیلو باندې چې خدای پاک په میدان تیغ کښې کوم احسانات کړي وو هغه احسانات ورته یادوي چې بن اسرائیلو تاسو زما هغه احساناتو ته وګورئ تاسو سره ما څومره احسانات هغه مشکل وخت کښې کړي وو چې کله تاسو میدان تیغ کښې د خپل عمل د لاسه قید شوئ او په میدان تیغ کښې تاسو ته د اوبو ضرورت شو د اوبو بندوبست مې ورته وکړو د سوري ضرورت شو د سوري ضرورت مې ورته وکړو د خوراک ضرورت شو د خوراک ضرورت مې نه پوره کړو باوجود د هغې نه الله پاک آخره کښې به ګیله کوي چې تاسو قدم په قدم زما د حکم نافرمانی وکړو زما د احساناتو ناشکري وکړه دا مضمون چې دا نن کوم مونږ وایو دا سورې بقره آیت نمبر 57 58 اوم ساتیې دا تېر شوي بن اسرائیل لوی قوم دا د یعقوب علیه الصلات وسلام لس زامن او د حضرت یوسف علیه السلام د دو زامن اولاد نو دا دولس قبیلې جوړې شوې او غټې غټې قبیلې په یو قبیله کښې لکونه خلک د هغوی سنبالول یو مشکل کار د هغې د هر کار نگراني کول د هغوی فیصلې کول دا یو مشکل وو حضرت موسی علیه الصلات وسلام دا بندوبست وکړ چې دوی یې دولس ډلې کړې او هرې ډلې سره یې یو سردار مشر مقرر کړ چې ته د دې ډلې ذمه دار د دوی چې څه ضروریات دي هغه ضروریات پورا کول د دې فیصله کول هغه به کوي په دې طریقه باندې هغه انتظامي امور اسان دغه الله یو احسان نو دغه احسان ورته الله دې اړین دي الفاظ بیان نور احسانات بیا د وروستو آیاتونو وقطعناهم جدا کړل مونږ دیرا قطعه قطعه کړل جدا جدا کړل دیرا اثنتی عشرته دولس اسباتا قبیلی امما جماعتی اسبات د سبب جمع علماء د سبب معنی لیکلی ده ولد الولد نسی یعنی یو یو خاندان دولس خاندان او گرزول امما یو ادیما زن زن ادیما نداوی اغا انتظامی امور اغا اصان میدانی پیش که بیو سیدل و میدانی پیش که اوگو نوی او چه از مکا و اوگو هز بندو بس نو حضرت موسی علیه صلات و سلام پر فریاد و قیار این پیغمبر این موسی علیه سلام و میتر اوگو بندو بس موسی علیه سلام به الله نوگو و فتی الله بنی اسرائیل اوگو غوائی الله پاک تو فرمایلی او ګټه د خپل امسا باندې ووهه د هغې نه به چینې روانې شي اوبه به ترې روانې شي د دوی بندي بسکوي شي موسی علیه السلام یو ګټې له امسا راواچوله د هغې نه دولس چینې روانې شوې دوی دولس ډلې وې هره یوه ډله کې ځان له ځان له چینې ورکړه چې دا ستاسو چینې شوې هغې له خپلې بس چې ډګه یې نکړه واوحینا الی موسی حكم مكم موسى عليه الصلاة والسلام وحي مكلا موسى عليه السلام إذ استسقاه قومه كان وقت تنبد وبوك ددنا قومه قوم دنا سحكم مطوك عن إبري شتؤوا خب عصاك الحاجة فان ساخ كل سنة بيجهن فان بجسد بس رواني شوي رو خود كيدي منه داغينا اسمتا عشرة عينا دول سكيني دول سكيني قد علم تيسر معلوم كل أناس هر ذلك مشربه أغزيد سكل خل قدر وتخفل هر شاك معلوم خل قدر تبراته أو قد يسكل لذا وقو بندو بسوشو لقو دق سهراوة حيث بسوري بندو بس بطنو اوني پاكي نوي نور بو گرمي بوا فرياد يوكا چه موسى عليه السلام بسوري بندو بسانو الله پاک د سوري دا بندوبس وکړه چې الله پاک اوریا دراوست نهي په سرونو باندې چې کوم بني اسرائیل به روان و په سر به اوریا روانه وه او سوري به پرې کوي وظللنا عليهم الغمام سوري کړو مونږ په دوی باندې اوریاز نو اوریاز یې په ذریعه الله دغه بندوبس وکړي خوراک پسې کوي میدانی تیح ته ایس پکې نشته اوبه نشته یو ځای کې چې اوبه نه وي نو هغلته به فصل سوی شي الله د خوراک بندوبس ونه وکړه وانزلنا علیهم المن والسلوه نازل که مونږ په دوی باندې من او سلوه من څه شی دی او سلوه شی دا لومړۍ سپاره کې دا خبره تېره شوې ده من د سار نه تر لور ختو پورې د سبا راختو نه تر لور راختو پورې لکه دا واره چې راورېږي دقسې واره به راورېده هغه به یخه وه خوږه به وه پسته به وه علما معنه لیکلې ده تورنجبیل خو تورنجبیل مونږ پېژنو نه هسې نوم م اورېدلې وی تورنجبیل خو وایي چې ګولي یو زیړ وي نو وایي نارنج وي او تریو وي نه هغې ته نارنج وي نو چې یخي او خوږي او سپین وي نو هغې ته ملایي وایي مونږ ورته سکرین وایو ملایي نو دغه سکرین به راتلل ملایي به جوړېده او په بوټو پورې یا دوی باندې به راورېده دوی به ترې ځانګه کې وسلوا او ملزي بټیران به راتلل دوه روایته دي یا خبرواته به تهران را تلل پخوانچو کې تیار پخ شوي، او یا به چې دی نو ډېر به تهران رالل، دوی به ونیول او ځان له به یې پخول. د خوراک الله دغه بندي بس کړه، من او سلوې ورکړې. الله ورته وفرمایل کلو خورئ من طیبات ما وفاقو هغو نه رزقناکم، چې زه تاسو درکړم پاک رزق کې، آسماني رزق کې، فریس کې، یعنی خوږ او تریو. یو سکرین چې دی نو هغه خوږ دی، او سلوا به تهران هغه سرس خوږ خوراک هم وله ورکړه او ترسکولې هم وله ورکړه. یو شرط ورته الله دا لګولو چې سهار وخورئ نو د ماښام غم به نه کوئ، ماښام به نور راځي. چې نن وخورئ نو د سبا غم به نه کوئ، دوی به سبا ته یې ښودل چې هسې نه سبا رانه شي، نو بیا به څه کوو؟ د لوګي به مړه شو. د الله په ذات یې بروسه نه وه، او الله پاک ورسره شرط دقه لګولی و چې تاسو به ذخیره اندوزي به نه کوئ، نږدی به نه ځانئ. یعنی کوم حکم چې به راته نو نارامه قوم و د هغې خلاف به دوی کار کوو. نو الله پاک ته هغه نعمت ورشو. وما ظلمونا، الله وایي مونږ خو ظلم نه کوي، ولكن كانوا لتلد انفسهم فنفسهم خلوا بان يزلمون ظلم قوي. الله وجه ما حكم يوم او دي دا خبر شروق ترى خو يو خراق طول مردم لا يو خراق تو من لا سبزي بكار دي اغا سيس بكار دي اغا بس مكي نظر غني الله تعالی دې تاسو دا سيس غواړي دا خواه که لاشه دا کلی دی، علاقه دا خار دی، بیت المقدس. هلتا لاشه هلتا زمیداری کوئی، هلتا با دا غسی جنه تاست زمیداری. او خوش دا خار تا وردن نکیگه، عاجزه سر لگ وردن نکی. تکبر و غرور نکوئی. اقا حکم دون من. دا غی نافرمانی هم، دا غی ذکر بی آیات که اللہ. وإذ قيل لهم فاغ وقت تؤوي لشبيك أسكنوا أسيقي هذه القرية ديك لك وكلوا أخرى من هذا بين حيث شئتم كم زي تستاسو فوقي دمر خبر له وقولوا وايا حيث فوقي يا يا زمان دي ماما اشكل جناهون مغفرة دعاء فايا فايا كلا بخارت ورزي يا يا زمان دي ماما يا الله زمان دي ماما حيث فوقي وادخل الباب وداخل شيء دي دروازه ده خار ده سجدا عاجز كوين عاجزه شكل اختيار نغفر لكم بخنا بوكتاز تخطاياكم لخطايا خطيئاتكم لخطايا استاذ استاذ خطاياني الله يعوض ما سنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين ودري معنى مفسرين بكلين یو معنی دا لیکلې زر د چې زیات په کو نیکانو ده، الله وایي زه به نیکان خلک زیات کړم. بل دا ده سنزید المحسنین، زر د چې زیات په کو مونږه نیکانو لره اجر د دي ثواب اجر څومره نیکې کوي اجر به ورله زیات وایي. درېیمه معنی دا ده سنزید المحسنین، زر د چې زیات په کو خپل انعامات په محسنانو باندې، نیکانو خلکو له به زه نور انعامات ورکړم چې زما د نعمتونو شکریا ادا کړه، ولئن شكرتم لازيدنكم. بولا ولا لا ادري ما معنى المفسرين بني اسرائيل سوكل الله وتويدي كده بيت المقدس ده داخل شو حتتون واي ده حتتون قزيبان دي حيمتون حيمتون شريوالي يا لازم غنم زيادتي يا لازم غنم زيادتي غنیم زیاده کی فبدل الذي پس بدل که هر کسان ظلمو چه ظالمان و منهم ردین قولا اغا وینا غیر الذي بغیر ده هاگه نقیل لهم چه غیر شوی دی تا خوبی بشوی حکتون وای او دی اغا کتی بدل بکر دی غرص خو سبزی وکر غلی بل الله و تویل و عاجزه سر داخل شه سرون اخکتا ساته د دوی په شا شا روان شو چې د ښار په دروازه در نه کېدل نو په شا شا روان شو ښار ته وردن قدم په قدم د الله د حکم مخالفت وي دا بني اسرائیل. پیغمبر علیه صلات و سلام امت سره هم الله دا احسانات کړي. پیغمبر علیه سلام امتیانو داسې نافرماني نه وکړې لکه دا دوی چې کوي. دا من او سلوا، دا اوبه، دا خوراکونه غیبي، دا الله د پیغمبر علیه سلام امت ته مور کړي، پیغمبر علیه صلات و سلام ته یې مور کړي. صرف یو مثال د تاسو ته بیانوم. غزوه تبوک یو جنگ شوی. غزوه تبوک داسې جون جولای سخته ګرمۍ کې مسلمانانو باندې سخت وخت، قجورې پخې وي، فصلونه پاخو، لاراشکول یې نو. دا عام د عربو خوراک قجورې، نور به ډېر سینو. قجورې خو لا پخې وي، راشکول یې نه وي، او دوی جنګ له روان شو. چا سره چې لږې لږې وي هغه یې راجمع او په لاره به یې خوري. سخت سفر و اوبه ورسره نه وي عربو کښې، خو هسې هم د اوبو کمی وي. یو بتکې به ورسره وو، هغې کښې به لږې شانتې اوبه وي. داسې خولې ته به یې یو ګوټ ور واچوه، هغه به یې خولې کښې نیولې و، نیولې و، نیولې، بیا به یې تېر. صرف دومره وه چې د مرګه به یې ځان بچ کړو چې مړه مې شو، نور تنده یې نه مړه کېده. د اوبو کمې الله پاک بندوبست کوي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی، وایي کله چې مونږ پیغمبر علیه السلام سره غزوې تبوک دپاره ووتو، وایي سخته ګرمي وه، وایي ملګرو ډېر شکایت وکړه د ګرمۍ نه چې ډېره سخته ګرمي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي زه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام ته راغلو، فریاد مو کړه چې یا رسول السلام، مسلمانانو باندې سخته ګرمي ده او پریشانه شوي دي، تنده ده، ګرمي ده ډېره زیاته. د پیغمبر علیه السلام وسلام لاس اوچت کړ، وایي لاس یې لا ښکته کړي نو چې باران شروع شو، او ښه باران وشو. ټول لښکر، ټول صحابه کرام خپل برتنې لوښي چې دی نو مشکونه هغه ډک او ویس کړې ښه ډېرې، وایي بیا مونږ روان شو چې اوم کتل، مخکې باران نه شو، صرف زمون کسان لښکر چې په کوم ځای باندې وو، په اقه ځای باندې الله باران کړی و، چاپېره باران نه و. په بني اسرائیلو الله صرف چې دی نو اوریځ راوسته د سوري دپاره، په دوی باندې الله پاک د ورځې نه باران هم راوړه. پیغمبر علیه الصلوة والسلام دعا دا د هغه معجزات دي عزتمند. بني اسرائیلو له الله پاک دولس چینې د ګټې نه راایستې وي. ابو عمرو انصاري رضی الله تعالی عنه فرمایي، وایي په غزوه تبوک کې پیغمبر علیه السلام سره مونږ وو، وایي د تندې شکایت هم وکړه چې یا رسول الله ډېر تږي، اوبه نشته. د پیغمبر علیه السلام یو لوښی وغوښت چې یو لوښی راوړه. هغه لوښي کښې یو ګوټ اوبه وې، پیغمبر علیه السلام خوله کښې واچولې او واپس یې هغه لوښي کښې واچولې. وایي پیغمبر علیه السلام شونډې وخوځولې، ما ولیدل چې څه دم یې پېږي، څه الفاظ یې ولوستل پټ شان. او وایي پیغمبر علیه السلام بیا دا قچۍ دا وړه ګوته په دې لوښي کښې کېښوده، او دا نورې ګوتې یې پکښې داسې نیولې وې. وایي د پیغمبر علیه السلام د ګوتو نه داسې چینې د اوبو روانې شو. پیغمبر علیه السلام وفرمایي چې په خپله م اوبوس کې ځناورو له م ورکې، مشکونه م ډک کې، کوم لوښي چې تاسو سره د اوبو دي هغه م ټول ډک کې. وایي صحابه لګیې وو په منډه منډه چې هسې نه چې ختمې نه شي، هر یو به تلوار کوله مخکې کېده به د یو بل نه، او دا لوښي ډکول. د پیغمبر علیه السلام غاښونه مبارک ښکاره شو، ویې خاندل، او بیا پیغمبر علیه الصلوة والسلام وفرمایي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. چې څوک د دې کلمې اقرار کوي دا به ضرور جنت ته داخلېږي. هذه حديث أخيري الفاز. الله پاک د ګټې نه نه د پیغمبر علیه السلام د ګوتو نه چینې روانې دي. بني اسرائیلو دپاره الله د منع او د سلوا بندوبست کړ. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه وزیر خوراک و هغه سره به د خوراک بندوبست و. یو مقام باندې پیغمبر علیه السلام شپږ صحابه کرام ورسره ناست. حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته وفرمای چې که څه د خوراکي نو راوړه. حضرت بلال منډه کړې د څرمنې یو درستخان و هغه یې خور کړ او په هغې باندې یو څو قجورې کېښودې. صحابي فرمایي وایي تقریبا د شمېر قجورې وې داسې وایي مونږ شمېرلې شوې دومره وې. وایي پیغمبر علیه الصلات وسلام سره خو مونږ شپږ اووه کسه ناست وو. حضرت بلال ته یې وایي چې نورو خلکو ته مه واستوه چې راځي او د دې نه خوري. وایي مونږ هم ترې وخوړئ او نور خلک هم راتلل او خوړې یې دي. وایي چې ټول ماړه شو نو وایي بیا هغه قجورې چې وکتې هماغه مره پراتې وي. وایي په سبا له په دویمه ورځم همهغه طریقې سره مونږ د هغې نه خوراک وکړ او په درېمه ورځم بیا چې دی نو د هغې نه همهغه څه خوراک وکړ خو هغه قجورې کمې نه شو. الله پاک منه سلوا ورکوي که نه. غزوې تبوک په سفر کې حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي مونږ پیغمبر علیه الصلات وسلام ته د لوږې شکایت وکړ چې یا رسول الله اوږي وړې زیات. وایي پیغمبر علیه السلام وفرمایي چې الله به تاسو له خامخا خوراک درکوي ستاسو خېټې به الله مړېږي. وایي د سمندر په غاړه غاړه باندې مونږ روان وو. یو تیزه چپه راغله یو غټ مایې یې راوغورځوه به وایي یو طرف ته وایي ډېر زیات غټ و. وایي یو طرف ته م ورته اور بل کړ د هغې یو طرف هم پوخ ټول خو نه شو پخول او د هغې نه مونږ ښه په ډکه خېټه خوراک وکړ. وایي دا څومره غټ مایې و. وایي دومره غټ مایې و چې د هغې هغه یوه سترګه چې وه چې دا سترګې هغه خول وایي په هغې کې پنځه کسه راځېدل پنځه سړي پکې راځېدل. دومره غټه سترګه وه د هغې د دومره غټ مایې و چې دومره غټه سترګې وه. وایي د هغې هغه یوه لشه هغه یو هډوکي هغه مونږ داسې نیغ ودرو نو دومره اوچت و یو سړی په اوښ سور شو نو وایي هغې کې به یې داسې تېرېده. دومره غټه نشی وه دومره غټه ډوکي. الله وایي په مونږ باندې خوراک وکړ. که بني اسرائیلو له منه او سلوا ورکړي دي پیغمبر علیه الصلات وسلام صحابه کرامو له الله د اوبو بندوبست هم کړی دی د خوراک بندوبست یې هم کړی دی. قدم په قدم الله هغوی سره امداد او نصرت کړی. پیغمبر علیه السلام صحابه کرام شکر گزار و. او دا یو واقع نه ده. د پیغمبر علیه الصلات وسلام ټول ژوند چې دی نو هغه دغسې و. هر ځای کې صحابه کرام و چې کوم څیز غوښتی دی پیغمبر علیه الصلات وسلام دعا کړې ده والله والله هغه څیز ورکړی خو هغوی په شکر ایستلی. بني اسرائیل ناشکر و. ناشکری یې کوله د ناشکری ولا الله سزا ورکړه. د اخري الفاظو کې الله د هغوی د ناشکرۍ هغه سزا بیانوي. فارسلنا علیهم پس راولېږو مونږ په دوی باندې رجزن عذاب من السماء الى اسمان بما كانوا يظلمون په سبب د هغه چې دوی ظلم وکړ. ظلم یې کو نافرماني یې کوله الله وایي عذاب مې پرې راولې. څه عذاب پرې راغی؟ دا ړومبۍ سپاره کې تېر شوي دي. طاعون پرې الله پاک راولېږو. وبا پرې راغله او یا زره کسان د هغې بیمارۍ د لاسه مړ شو طاعون د لاسه په یو ساعت کې. نو څوک چې د الله د نعمتونو ناشکري کوي الله ته یو هغه نعمت هم اخلي او بل طرف ته الله ونه عذاب هم ورکوي. او کله چې دوی وویي چې مونږ له ترکارۍ پکار دي الله ورته وایي دې ښار ته ورشي نو هلته زمیداری باندې مشقت باندې وړی دی. وضربت علیهم الذله والمسکنه الله ذلیل کړل الله خوار کړل. وباءوا علی غضب من الله الله پرې خپل د ناراستیا اظهار هم وکړ چې تاسو زما حکم نه منئ نافرمانه قوم. دغه سي عذابونه قدم په قدم به دی له ورکول سزا به ورکوله چې دی الله تعالی ته متوجي شي. دوباره دا سبق وایي. وقطعناهم جدا جدا کړل موږ دوی لرا اسنتي عشرتا اسباتا دولس قومنا اممن ډلې جماعتنا. وأوحينا إلى موسى وحي كرمونغ موسى عليه الصلاة والسلام تا إذ استسقاه باغي وقت چه طلب دو بو قددنا قومه قوم دد حكم متداو كچ يعني ضرب وخا بعصاك الحجر قام ساخ پل سر دي گتي لرا. فان بجسد پس روان شوي من هد دينا اسنتا عشرة عينا دولس جني. قد علم كل اناس پتای سره معلومه وا هر یو ډلې ته مشربهم اغزه د سکلو ګودر خپل. وزللنا عليهم الغمام سوركم پدوی باندې اوري از و انزلنا او نازل کوم غ عليهم المن پدوی باندې ترم جبین وسلوا اورته ملزه. کلو خره من طیبات د پاک ما حغنا رزقناكم چې در کوم غ تاسو ته. وما ظلمونا او الله فرمائی منگا ظلم نو کرے پا دی باندے. ولیکن کانو انفسهم لیکن دوی پزانو نخپلو باندے یظلمون ظلم کون کی. و اذ قیل لهم پاگ وقت چی اوی لشو دوی تا اس کنو اسے گے حاضح القریت دی پلی کے دا بیت المقدس تے خار کی. و کلو اخرے منها ددین حیث و شئتم کمزے چستا سخو خی. وقولوا اوای حتوتن یا الله زمونږ ګنا معاف کې د خپلو ګناهونو مغفرت غواړی. وادخلوا الباب او داخل شئ دروازې د دې ښار ته سجدن عاجزي کوونکي. نغفر لکم بخنه به وکړم تاسو ته خطیئاتکم د خطایو ستاسو. سنزید المحسنین زر د چې زیات پکو مونږ نیکانو لرا یا زیات پکو مونږ هغه اجر د نیکانو یا زیاد پا کمونگا اغا انعامات و احسانات دا پارا دا محسنانو. فبدل الذین پس بدل که اغی کسانو ظلمو چه ظالمانو منهم دا دوین قولا اغا وینا غیر الذی بغیر دا اغینا قیل لهم چه ویل شوی و دویتا دویتا ویل شیو حتوتن وای دوی حتوتن تک بدل که. فارسلنا علیهم پس را نازل کمونگا پا دوی باندی رجزن عذاب من السمای دا اسماننا. بما كانوا يظلمون فسبب داغ چبی ظلم کو زیاتی ہے کو. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رحم الراحمین. یا الله دا سمول استند عمل کول ته توفیق ورکړي. یا الله دا در زمو د خپل رضا د پاره وګرځي. یا الله دا در زمو د نجات زمي وګرځي. خدای دا درس زمو د دنیا او د اخرت زمو د پاره د خیر زمي وګرځي. یا الله دا دې د برکت زمو د دنیا هم خیر زمو د اخرت هم. یا الله د دې د برکت خدای زموږ کورونو کې خیر راوړي، زموږ معاشره کې خیر راوړي، زموږ بدلونو کې خیر راوړي. هر قسمه بیمارو تکلیفونو پریشانونو خدای زموږ ټولو حفاظت وفرمه. مردگان د اهل اسلام وبخ خدای څومره زموږ شهید حاجات دي. یا الله د دې درس د برکت خدای ته وکړه. یا الله څومره اسلامي مدارس څومره خلک د دین خدمت کوي. یا الله د ټولو قدم په قدم نصرت وفرمه. امداد وسره وکړه خدای. مشکل حالات دي خدایه په دیندار او خلکو باندې اهل دینو باندې. یا الله دا ټول مشکلات یې حل وکړي. ټولې پریشانۍ یې زموږ د دنیا او د آخرت ختمې وکړي. قرضداري د قرضو نه خلاص، قیدي هم له قیدونو نه خلاص. چا اولاد مې خدای نیکمله صالح اولاد ورکړي. یا الله زموږ د ځن کدن سختي اسانې کړي، د حشر سختي مسانې کړي. عملنا ما على خلايا بخيل أسراكي بس لازم عملنا مين إذا مين طول الحفاظ الفرما إسلامي وما عليك كخلايا اتحاد الاتفاق مسلمان خلايا ذا باتفاقين خلايا محفوظ کافر څومره سازشونه کوي د اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف، خدای سازشونو کې خپله راځي موږ مسلمانان ته خلاص. خدای زموږ مشران نیک عمله صالحه کړي، زموږ کشران خدای ته خپل تابعدار وباسي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.